اور میں آخری بات بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. اور یہ علاج تو آپ کو یاد ہی ہوگا, روزانہ ہی ماشاءاللہ آپ سید الاستغفار تو پڑھتے ہوں گے, پڑھتے ہیں نا؟ آواز نہیں آئی. پتہ ہے سید الاستغفار کیا ہے؟ اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. آگے کیا ہے بولے بھائی؟ ابھی اگر آپ کو ایڈیمز پوچھ لیے جائے نا اور سملر ورڈ سارے بتا دیں گے. کیسے اللہ کی رحمت آئے, گریجویشن ہو رہی ہے, ماسٹر کی ڈگری لے رہے ہیں, شہادت الزور ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے جھوٹی ڈگریاں, اور سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا. بھئی قبر میں تو تین سوال ہوں گے, مر ربو کا تیرا رب کون تھا بتاؤ, میں دینوں کا تیرا دین کیا تھا, ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فيكم, بتاؤ تمہارے لیے ہادی مرشد کس کو بنا کے بھیجا. چوتھا سوال تو ہوگا ہی نہیں, شاید امت بیچاری کو کیا ہو گیا ہے, وہ چوتھے سوال کی تیاری میں دھت ہے. وہ شاید سمجھتی ہیں کہ فرشتے یہ بھی پوچھیں گے, ماں ڈگری ہو کا تیری ڈگری کون سی ہے, اور لگے ہوں گے. اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت. اے اللہ جو مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اتنے الفاظ, من قالها في اول النهار موقنا بها فمات قبل ان يمسي فهو من اهل الجنه. جو صبح کے وقت یہ الفاظ پڑھ لے, شام سے پہلے پہلے دنیا سے چلا جائے, یقین کر کے پڑھ لے, وہ تو دنیا سے جائے گا, جاتے ہی جنت میں چلا جائے گا. وَمَنْ قَالَهَا فِي اللَّيْلِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. جو رات کو یہ کلمات پڑھ لے, جس کو سید الاستغفار کہتے ہیں, یقین کر کے پڑھ لے, صبح سے پہلے پہلے اگر اجل آ جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ, یہ جنتی ہے. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آپ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں, استغفر اللہ و اتوب الیہ کے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کے روایت کے الفاظ ہیں, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ کے الفاظ پڑھ سکتے ہیں, ربی غفر وارحم انک انت الاعز الاکرم, یہ الفاظ پڑھ سکتے ہیں. جو میسر آئے اپنی زبان کو تر رکھو. صحابی عقبہ بن عامر سوال کرتے, قلت من نجا, میں نے پوچھا نجات کس میں ہے, سرتاج رسول نے فرمایا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله, اللہ کے ذکر سے زبان کو تر رکھنا دنیا اور آخرت میں نجات مل جائے گی.